هغه معصوم تنکی ګلان هغه معصوم تنکی ګلان تور زندان وی ویرا فردز ما قیدی جانان را فردز ما قیدی جانان لا دی پرزړه یخ ساوی ندا وی ظالم مولا د مورک ظالم مولا د مورک یو ازارو نوی ویرا فرد از ما قیدی جانان را فرد از ما قیدی جانان تا پوسی نشو پانی پانی وی هغه معصوم تنکی ګلان هغه معصوم تنکی ګلان تور زندان وی ویرا فرد از ما قیدی جانان را فرد از ما قیدی جانان تاریخ والی کاهر نکړی وی طالب جان در تخی جوی طالب جان در تخی جوی اخندا کوی ناوی ویرا فرد از ما قیدی جانان را فرد از ما قیدی جانان تا پوسی نشو پانی پانی وی هغه معصوم تنکی ګلان هغه معصوم تنکی ګلان تور زندان وی ویرا فرد از ما قیدی جانان را فرد از ما قیدی جانان بندی جانان ته دې ډالی وی وی سنای شاعر غمگین د سنای شاعر غمگین غمگین شعرونه وی ویرا فرد از ما قیدی جانان را فرد از ما قیدی جانان بندی جانان ته دې ډالی وی وی سنای شاعر غمگین د سنای شاعر غمگین غمگین شعرونه وی ویرا فرد از ما قیدی جانان را فرد از ما قیدی جانان تا پوسی نشو پانی پانی وی هغه معصوم تنکی ګلان هغه معصوم تنکی ګلان تور زندان وی ویرا فرد از ما قیدی جانان را فرد از ما قیدی جانان محترم اوریدونکو دا نظم دی د شاعر ابو نکیب سنایی په خوږه آواز او فرمایش کړی د هر یو لقه قاری وصف احمد متی الله ساجد چلګری الحاج بهیر از احمد چلګری او ملګری د سرخی جیل کرغړن زندان ته ډالی.